डैनी वहीं खड़ा हुआ दोनों को देख रहा था। वो देखना चाहता था कि आराध्या अपनी प्रॉब्लम से कैसे निपटेगी। आराध्या अपने फ्लैट से निकलकर लिफ्ट से होती हुई अपार्टमेंट की पार्किंग एरिया में आ गई। उसका मन बाहर जाने को नहीं कर रहा था या फिर एक बार अभिमान को देखने का भी कर रहा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी, हाँ भी थी और ना भी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अभिमान को कैसे फेस करेगी। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से मूड स्विंग भी होते थे। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। एक बार फिर से वो रात याद आ गई जब अभिमान ने उसे मेंशन से निकाला था। वो कुछ देर तक पार्किंग एरिया में ही खड़ी रही। उसने एक बार फिर खुद को संभाल लिया। इतने में फिर से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। आराध्या ने इस बार फोन कट कर दिया और अपने आंसू पोंछकर गुस्से में बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा तो अभिमान और योग दोनों ही बाइक के पास खड़े हुए थे। दोनों ने ही हाथ जोड़े हुए थे। आराध्या गुस्से में दोनों को देख रही थी। अभिमान की नजरें आराध्या पर ही टिक गई। बहुत कमजोर हो गई थी आराध्या। अभी तो कुछ दिन ही हुए थे, थोड़ा थोड़ा पेट भी दिखने लगा था। पता चलता था कि आराध्या प्रेग्नेंट है। अभिमान को इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे शिवाय के कहे हुए शब्द याद आ रहे थे कि एक रात खुद को रोक लेता तो शायद सुबह तक उसे सच्चाई पता चल जाती, लेकिन अभिमान ने सब कुछ खराब कर दिया। आराध्या गुस्से में थी। कहीं ना कहीं उसकी आंखें लाल हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि अभी रोतेगी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। आराध्या कुछ बोल नहीं रही थी, बस गुस्से में अभिमान को देखे जा रही थी और अभिमान बेबस नजरों से आराध्या को। अभिमान कुछ बोलने को हुआ उससे पहले ही आराध्या ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, ये मत कहना कि तुम माफी मांगने आए हो, ये भी मत कहना कि मुझे ले जाने आए हो, ये भी मत कहना कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, ये भी मत कहना कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। मुझे ये सब नहीं सुनना। युग को मैंने वादा किया था कि फ्यूचर में वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगी, और इसीलिए मैं युग के कहने पर यहाँ तक आ गई। वरना मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। मेरे लिए तुम उसी रात अजनबी हो गए थे जिस रात तुमने मुझे मेंशन से निकाला था। जब मेंशन से निकाल ही दिया था, जब मुझे अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया था, तो यहाँ क्या करने आयो? बताओ मुझे क्या करने आयो? दिल नहीं भरा अभी भी या मुझे और परेशान करना है? अभी भी मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करना है? क्यों आयो यहाँ? अभिमान कुछ नहीं बोला। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। वो कुछ देर तक आराध्या को ही देखता रहा। जब मेंशन में रहती थी तो खुश रहती थी, चेहरे पर रौनक रहती थी, लेकिन जब से अपने घर आई थी उसके चेहरे की रौनक तो कहीं उड़ी गई थी। आराध्या ने फिर युग को देखकर कहा, तुमने बुलाया था, मैं आ गई, अब जा रही हूँ, और आगे से फोन मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो जैसे ही पलटी वैसे ही अभिमान बोला, गिलहरी माफी मांगने आया हूँ। आराध्या के बढ़ते कदम रुक गए। उसने अपनी आंखें बंद की और एक आंसू उसकी आंख से बह गया, और इतने में ही बिजली कड़कड़ाने लगी। आराध्या ने पलटकर अभिमान को देखा और बोली, किस मुंह से माफी मांगने आयो? थोड़ी भी खुददारी नहीं है? याद है तुमने मुझे क्या कहकर घर से निकाला था? या दोबारा याद दिलाओ? बेशर्मी की हद होती है अभिमान रघुवंशी, लेकिन तुम्हारी नहीं है। इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर फूट जाए, चले जाओ यहाँ से, और समझ लेना आराध्या मर गई, हमेशा हमेशा के लिए मर गई। तुम्हारी जिंदगी में कोई आराध्या ही नहीं थी। इतना कहकर आराध्या फिर से पलट कर जाने लगी, और तभी अभिमान एक दर्द भरी आवाज में बोला, मेरी आराध्या जिंदा है और मैं अपनी आराध्या को साथ लेकर जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। माफी मांगने आया हूँ, अपने किए पर पछता रहा हूँ। जब तक तुम माफ नहीं करोगी तब तक ऐसे ही तुम्हारे घर आता रहूंगा। आराध्या फिर से पलटकर अभिमान को देखकर बोली, सच में अभिमान रघुवंशी, तुम तो बहुत बेशरम हो। मैंने तो आज से पहले इतना बेशरम इंसान नहीं देखा, जो पहले अपनी बीवी को गाली देकर घर से निकाल दे और उसके बाद मुंह उठाकर उससे माफी मांगने आ जाए। तुम मेरे घर के चक्कर लगाओ या मत लगाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम्हें नहीं जानती, समझे तुम? आराध्या जैसे ही जाने को हुई, अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया और उसे हल्का सा अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, माफ कर दो ना आराध्या, मुझे सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे सच में लगा कि तुम्हारा और कार्तिक का कोई रिश्ता है। तुम्हारा नाम जब कार्तिक के साथ जुड़ा तो मैं पागल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। कार्तिक की चिता को आग देकर आया था, अंदर ही अंदर जल रहा था। ऊपर से कार्तिक का नाम तुम्हारे साथ जोड़ना उस आग में घी का काम कर रहा था। प्लीज आराध्या, एक मौका दे दो, प्लीज आराध्या। आराध्या ने गुस्से में अपना हाथ झटक दिया और बोली, चले जाओ यहाँ से वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चले जाओ यहाँ से, मैं कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहती, और आगे से इस घर की तरफ पलट कर भी मत देखना। आराध्या फिर से जाने को हुई। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे नहीं पता था कि कार्तिक जिस लड़की से प्यार करता है वो तुम नहीं हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आराध्या ने इस बार अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया और अभिमान दो कदम पीछे हट गया। और इस बार आराध्या चिल्लाते हुए बोली, नहीं सुननी मुझे कोई सफाई, बिल्कुल नहीं सुननी। कहा था ना अभिमान रघुवंशी की मर भी जाओगे तो भी मेंशन वापस नहीं आऊंगी। तुम अपनी बात से पलट सकते हो लेकिन आराध्या अपनी बात से नहीं पलटती। मैं उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी जीने की भी नहीं सोच सकती जिसने मेरे बच्चे को गाली दे दी हो, जिसने खुद के बच्चे को गाली दे दी हो। एक बार नहीं सोचा तुमने कि एक प्रेग्नेंट औरत अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? इतनी भी इंसानियत नहीं थी तुम्हारे अंदर कि कम से कम उस रात को तो घर से बाहर ना निकाले? अगर कोई मेरा एक्सीडेंट कर देता या मैं डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेती तब क्या करते? तब क्या करते तुम बताओ मुझे? यही सोचा था ना तुमने कि घर से निकाल दूंगा तो कहीं जाकर मर जाएगी? लेकिन आराध्या इतनी कमजोर नहीं है कि मर जाती। अपने बच्चे के लिए जीऊंगी लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान की शक्ल देखना भी मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ अभिमान, अपनी उस दुनिया में चले जाओ जहाँ सिर्फ तुम हो, जहाँ सिर्फ तुम अपनी सुनते हो, जहाँ सिर्फ तुम अपने आप को प्यार करते हो, जहाँ तुमने अभिमान की दीवारें खड़ी की हुई है। चले जाओ वहीं। इतना कहकर आराध्या वापस से अंदर जाने लगी। अभिमान बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। और तभी बारिश शुरू होने लगी। अभिमान वहीं खड़ा हुआ था। आराध्या अपार्टमेंट के काफी अंदर तक आ गई थी जिस वजह से वो बारिश में भीगी नहीं, ना ही उसने पलटकर अभिमान को देखा और चुपचाप वहां से चली गई। जैसे ही वो लिफ्ट के पास आई वैसे ही उसके आंसू गिरने लगे। अपने आप को संभालना आराध्या के लिए बहुत मुश्किल था। एक तो वो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से उसकी लाइफ में इतना कुछ हो गया था, मूड भी स्विंग होते थे, बॉडी में भी पेन होता था, ठीक से कुछ खाती पीती भी नहीं थी और अब अभिमान का आना उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। या कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसे खुशी भी थी कि अभिमान उसे गलत नहीं समझता। लेकिन फिलहाल तो आराध्या का अभिमान को माफ करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे और लिफ्ट के अंदर चली गई। वहीं बाहर बारिश हो रही थी। अभिमान बारिश में ही खड़ा हुआ था, यू भी वहीं खड़ा हुआ भीग रहा था। उसने अभिमान की बाजू पकड़ी और बोला, चल यार कल फिर आएंगे। अभिमान ने बाजू झटकते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आराध्या को मुझसे बात करनी होगी। युग बोला, देख मैंने पहले ही कहा था एक दो अटेम्प्ट में बात नहीं बनेगी, हमें कई बार आना होगा। अभिमान बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, उसे वापस आकर मुझसे बात करनी होगी। युग भी अब अभिमान की जिद को देख रहा था। उसने फोन लिया और फिर से आराध्या को कॉल किया। आराध्या ने फोन एक पल में ही उठाकर कहा, पूरी रात भी खड़े रहोगे तब भी नहीं आऊंगी, कह दो अपने भाई से। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और युग बिना बात दोनों के बीच में पिस गया। युग ने एक बार अपने फोन को देखा और एक बार अभिमान को जो एक टक बस आराध्या के फ्लैट की ओर देख रहा था। उसे वहां डैनी खड़ा हुआ नजर आ रहा था, फिर भी अभिमान पूरे अभिमान के साथ उस फ्लैट की ओर देखता रहा। युग बोला, चल ये कॉल भी बेकार चला गया, कल फिर आएंगे। इतना कहकर उसने अभिमान की बाजू पकड़ी लेकिन अभिमान ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, जब तक आराध्या नीचे नहीं आएगी, मुझसे ठीक से बात नहीं करेगी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसे समझना होगा कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो ऐसे ही मुझे गुनहगार ठहराकर नहीं जा सकती। उसे समझना चाहिए कि मुझे भड़काया गया था, उसे समझना चाहिए कि मुझे सुभाष के मर्डर के इल्जाम में जेल भिजवाया गया, उसे समझना चाहिए। इतना कहकर वो अब भी कंटिन्यू फ्लैट की तरफ देखे जा रहा था। इस वक्त अभिमान की आंखों में सच में अभिमान था, जैसे अब वो जिद पर आ गया हो और कुछ भी करके आराध्या को लेकर ही जाएगा। युग ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और अपना सिर दो बार बाइक की सीट पर पटक दिया और फिर अभिमान की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, इतना आसान नहीं है, इतनी फिल्में मत देखा करो। फिल्मों में होता है कि लड़का बारिश में खड़ा हुआ है और लड़की मान गई, वो नहीं मानेगी भाई। तूने दिल की गहराइयों तक भाभी को हर्ट किया है तो इतनी जल्दी उम्मीद मत कर कि वो मान जाएगी। और क्या कहा तूने कि उसे समझना चाहिए कि वो तुझे गुनहगार नहीं ठहरा सकती? भाई वो ठहरा नहीं रही, तू गुनहगार है। तूने सच्चाई पता लगाने की कोशिश नहीं की, किसी ने कुछ भी कहा और तूने मान लिया। एक बार अपनी बीवी से ठीक से बैठ कर बात करने की कोशिश नहीं की, अपनी बीवी की बात नहीं मानी, लेकिन किसी ने कुछ फेक एविडेंस दे दिए, वो मान दिए। अभिमान ने युग को देखकर कहा, यार तू भाई है या दुश्मन? युग बोला, भाई हूं, तभी तेरे साथ यहां बारिश में भीग रहा हूं, चल अब नहीं मानेगी वो। दूसरी तरफ आराध्या खुद को संभालती हुई फ्लैट के बाहर खड़ी थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहीं ना कहीं खुशी थी कि अभिमान को अपनी गलती रियलाइज हुई और वो उसे लेने आया, लेकिन कहीं ना कहीं अभिमान से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जैसे अब पलट कर कभी उसकी तरफ नहीं देखेगी, पर उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसके मन की हो गई। वो यही चाहती थी कि अभिमान आए और उससे माफी मांगे। और अभिमान उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था, अपने मन में हजार हलचल लिए। आराध्या ने एक बार खुद को संभाल लिया और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर आई वैसे ही उसकी नजर डैनी पर गई जो उसे ही देख रहा था। डैनी को देखकर आराध्या खुद को नॉर्मल करती हुई बोली, पापा आप यहाँ, कुछ चाहिए? पानी, दूध, मैं कुछ दे दूं? डैनी आराध्या के पास आया, उसने आराध्या के बाजू को पकड़ा और बहुत प्यार से लिविंग एरिया में लेकर आया। फिर उसे सोफे पर बिठाकर बोला, यहाँ बैठो, तुमसे बात करनी है। आराध्या हैरानी से डैनी को देख रही थी, कहीं ना कहीं समझ भी गई थी कि शायद उसके पापा ने बालकनी में खड़े होकर सब कुछ देख लिया। क्या आराध्या अभिमान को माफ करेगी?